Lennä, lennä, leppä kerttu, ison kiven juuren, siellä äiti ja isi keittää sulle hyvän puuron. Satu meni saunaa, pani laukun naulaa. Satu tuli saunasta, otti laukun naulasta. Lapsoset ketterät kotihaasta, koivusta oksat taittaa. Noista panopsilla käsillänsä, saunahan vihdat laittaa. Lauteilla saunan kotoisen, taas illalla kylpy maittaa. Lauteilla saunan kotoisen, taas illalla kylpy maittaa. Pehmyt on lapsista aina vihta, äiti jos vihtomassa. Lämpöinen löyly on kotisaunan, toisin on vierahassa. Jos pahan säilyis äidin lapset kylmältä maailmassa. Jos pahan säilyis äidin lapset kylmältä maailmassa.